और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और हमने तुम पर पहाड़ को बुलंद किया कि जो हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती के साथ पकड़ो और जो उसमें है उसे याद करो ताकि तुम बच जाओ।